شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بزرگه و مهربونه، خدایی که همیشه کنارمونه. بچه های گلم، عزیزای دلم، سلام. سلام به روی ماهتون. بچه ها، امشب یه قصه دارم از امین کوچولو که یه داداشی داره که خیلی دوستش داره. خب دوست داریم قصه امشب رو بشنویم؟ بله. خیلی تند و سری میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست هدیه. یه روز صبح وقتی امین از خواب بیدار شد، مثل همیشه سراغ مامانش رفت. اما مامان امین نه تو آشپزخونه بود، نه تو اتاق. بچه ها، امین خیلی نگران شد. یعنی مامانش کجا رفته بود؟ امین مامانش رو صدا زد و گفت: مامان کجایی؟ در همین موقع صدای باز شدن در اومد و پدر امین وارد خونه شد. امین زود به طرف پدر رفت و گفت: بابا، مامان کجاست؟ هرچی صدا میکنم دنبالش میگردم، پیداش نمیکنم. بابا گفت: پسرم نگران نباش، مامان رفته تا داداش کوچولوی شما رو به دنیا بیاره، خیلی هم زود بر میگرده عزیزم. بچه ها، امین خیلی خوشحال شد. از اون لحظه به بعد همش از بابا میپرسید که: بابایی، پس کی مامان و داداش کوچولوم به خونه میان؟ بالاخره مامان امین و داداش کوچولوش به خونه اومدن. داداش امین سفید و کوچولو بود، مثل یک گوله برف. اسم داداش امینو عرفان گذاشتن. چه اسم قشنگی. عزیزای من، امین میدید از روزی که داداش کوچولوش به خونه اومده، هر روز فامیلای دور و نزدیک برای دیدن عرفان کوچولو به خونهشون میان و هر کدوم برای عرفان هدیه میارن و بغلش میکنن و دوستش دارن. اما هیچ کس حواسش به امین نبود. حتی مامان و بابا هم بیشتر وقتا کنار عرفان کوچولو بودن و انگار دیگه امینو فراموش کرده بودن. اینطوری شد که دیگه امین از اومدن داداش کوچولوش خوشحال نبود. براتون بگم عزیزای گلم، روزی از روزها امین در کشویی که همیشه چسب، قیچی، سوزن و اینجور وسائل رو میذاشتن، دنبال قیچی میگشت که یه دفعه چشمش به جعبه افتاد. امین جعبه رو برداشت و تکونش داد تا بفهمه توی جعبه چیه، اما متوجه نشد. برای همین کنجکاو شد که در جعبه رو باز کنه. بله بچه ها، امین آروم در جعبه رو باز کرد. توی جعبه یه ماشین اسباب بازی بود، ماشینی با درهای قرمز و چراغای طلایی. امین با خودش گفت: حتما مامان و بابا این ماشین رو هم برای داداش کوچولوم خریدن. امین خیلی ناراحت شد، چون فکر میکرد مامان و بابا دیگه یادش نیستن. بچه ها میدونین امین چی کار کرد؟ با عصبانیت ماشین رو به زمین کوبید. ماشین خراب شده بود، چراغا شکسته بود. امین با عجله ماشین رو برداشت و دوباره توی جعبه گذاشت و در جعبه رو بست. شب وقتی بابا از سر کار برگشت، کیک تولد بزرگی خریده بود. امین به بابا گفت: بابا، امشب تولد کیه؟ بابا گفت: خب معلومه، امشب تولد پسر عزیزمه، پسر دست گلم امین. امین تعجب کرد و گفت: چی؟ تولد منه؟ راست راستی امشب تولد منه؟ مامان از توی آشپزخونه بیرون اومد و گفت بله پسرم، جشن تولد شماست، شما امسال یه سال بزرگتر شدی. بعد بابا در جعبه کیک رو باز کرد، از توی جیبش هم چند تا شمع رنگی بیرون آورد، روی کیک گذاشت. مامان شمع رو با کبریت روشن کرد و گفت پسرم بیا شمع رو فوت کن. بچه های خوبم، وقتی امین شمع ها رو فوت کرد، بابا و مامان دست زدن. مامان یه هدیه به امین داد، گفت اینم هدیه تولد پسرم. بچه ها، امین در هدیه رو باز کرد و تازه اون موقع بود که فهمید این جعبه همون ماشینیه که خودش شکسته بود. مامان و بابا با دیدن ماشین شکسته تعجب کردن. امینم نمیدونست چی بگه یا چی کار کنه، ولی بعد پشیمون شد و ماجرا رو تعریف کرد. مامان گفت عزیزم اشکالی نداره، فردا با هم به بازار میریم تا با هم هدیه دیگه‌ای برات بخریم. بله بچه های من، امین از اینکه بی اجازه در جعبه رو باز کرده بود و ماشین قرمز رو شکسته بود خیلی پشیمون شد و فهمید حسابی اشتباه کرده. گلای قشنگم، قصه خوبی بود نه؟ اگه شما هم خواهر یا برادری کوچولویی دارین که مامان و بابا یکم بیشتر باید حواسشون به اونا باشه، ناراحت نشین. آخ اونا کوچولوان، احتیاج به مراقبت بیشتر دارن. تازه شما در نگهداری خواهر یا برادر باید به مامان و بابا کمک کنین، بلکه شما دیگه ماشاءالله بزرگ شدین نه؟ قربونه محبت شما، دیدیم که خانواده برای امینم تولد گرفتن، ولی خب کار امین زیاد قشنگ نبود، اشکالی نداره، قابل بخشیدنه. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگی شما.